ایسے پیر کی بیعت بلا اجازت شرعی توڑنا جائز ہے کہ جو شرائط بیعت کا جامع بھی ہو؟ جو جامع شرائط پیر ہو اس کی بیعت توڑ دینا شرعاً ناجائز ہے. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس طرح اس پیر صاحب کی دل آزاری ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.